شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون شروع میکنیم برنامه شما رو، برنامه شب بخیر کوچولو رو. منتها سلام، سلام به روی ماهتون بچه های بامزه و خوشگل خودم که الان کنار رادیو هستین و میخواین قصتون رو بشنوین و بعدم لالا بکنین. قربون لالا کردنتون برم. خب امروز چی کارا کردین؟ کارای خوب کردین؟ گل قشنگم، شما حتما آرزوهایی دارین دیگه. من دعا میکنم که به تمام خواستهاتون برسین، ولی بلند پروازی خوب نیست. حتما میگین به چه علت اینو میگم. خواهش میکنم به قصه‌مون خوب خوب گوش بدین. اسمش هم هست آرزوی بره کوچولو. در یک روز زیبای بهاری چند تا کبوتر سفید توی آسمون پرواز میکرد. بره کوچولویی با پشمای سیاه و سفید فرفری وسط مزرعه ایستاده بود و بله با آسمان نگاه میکرد. کبوترها رو میدید و آرزو میکرد میتونست مثل اونا پرواز کنه، دقیقا مثل خود من. منم بچه خیلی دلم میخواست میشد پرواز میکردیم، ولی خب ما وجودمون قادر نیست دیگه، بعد بر این کار ساخته نشد. براتون بگم که یکی از کبوترها چشمش به بره افتاد. پایین اومد و روی علفا نزدیک اون نشست. بره کوچولو به کبوتر سلام کرد. کبوترم با مهربونی گفت سلام بره کوچولو، تو خیلی ناز و قشنگی، چه پشمای سیاه و سفید و خوشگلی داری. بره کوچولو بعبعی کرد و گفت تو هم خیلی خوشگلی، خیلی دلم میخواد منم مثل تو توی آسمون آبی پرواز کنم، اما نمیتونم. راستی تو چطوری میتونی پرواز کنی؟ کبوتر بغبغویی کرد و گفت بدن ما پرنده ها خیلی سبکه، ما وزن زیادی نداریم، بیشتر استخوان های پرنده ها تو خالی هن، از هوا پر شدن. ساختمان بدن پرنده ها به شکلی هن که میتونن راحت پرواز کنن. ما پرنده ها میتونیم با سرعت کافی بالهامون رو به هم بزنیم و خودمون رو از زمین بلند کنیم و در هوا پرواز کنیم. البته پرنده های مثل پنگوئن ها، شتر مرغ ها، مرغ ها و خروس ها قدرت پرواز ندارن. حالا متوجه شدی چرا ما میتونیم پرواز کنیم اما تو و دوستات نمیتونن؟ بره کوچولو گفت بله، من پرنده نیستم و بال ندارم. ساختمان بدن ما هم به شکلی نیست که بتونیم پرواز کنیم، اما خود من آرزو دارم مثل تو توی آسمون آبی پرواز کنم، از اون بالا زمین رو ببینم که چه شکلیه. کبوتر گفت من با تو دوست میشم، هرچی از این بالا میبینم برات تعریف میکنم تا بدونی جاهای دیگه چه خبره. بره کوچولو خوشحال شد و گفت ممنونم کبوتر مهربون. من روزها توی این مزرعه میون علف‌ها می‌گردم و بازی می‌کنم. تو هم هر روز به دیدنم بیا تا با هم دوست باشیم. باشه؟ کبوتر به اون قول داد که هر روز به هم دیگه سر بزنن. از اون روز به بعد کبوتر خوشگل ما، کبوتر سفید ما و بره کوچولو هر روز همدیگر رو می دیدن. کبوترم برای ببعی ما از چیزهایی که می دید تعریف می کرد. حتما شما هم دوست دارین که پرواز کنین، نه؟ با هواپیما اگه پیش آمد، بله میشه رفت اون بالا و از اون بالا زمین رو دید که چقدر کوچولوی آدم ها اصلا دیگه دیده نمیشن. اما خب این که بتونیم خودمون بدون وسیله پرواز بکنیم خب امکان پذیر نیست دیگه. بله گلای قشنگم، من که با شما پرواز میکنم. بله هر موقع شما رو میبینم چنین احساسی به هم دست میده که توی آسمون ها. آخ شما خیلی پاک و گل و مهربونین. ای کاش که بتونیم بچگیمون رو با خودمون نگه داریم. گل گلی های من، خوش به حالتون. حالا دیگه بگیرین بخوابین. امیدوارم همش خوابای خوشگل ببینین، خواب ببیا، خواب کبوترا. شب بخیر و خدا نگهدار.